वैशेषिक मत आरंभ हुआ तो उभयथापि न कर्मातस् तदभाव, उभय रूप से कर्म नहीं हो पाएंगे, अर्थात कर्म आद्य कर्म स्वनिमित्त होगा अथवा निर्निमित्त होगा, ये दोनों प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए परमाणु में आद्य कर्म नहीं हो पाएगा तो जगत की उत्पत्ति वैशेषिक मत में नहीं हो पाएगा। जो उसका पूर्व सूत्र का अंतिम पंक्ति में था, तस्यैव स्वतु अयम वैशेषिक प्रक्रिया आरम्भ था ना, उसको परीक्षा आरम्भ करना है, पाठ पाठ संशोधन करना है। वैशेषिक परीक्षारंभे तत् प्रक्रिया अनुगत नुगतेन निदर्शन, इसमें प्रक्रिया है, परीक्षा परीक्षा परीक्षा है उसमें ना, टीका में नहीं, भाष्य में। तत् प्रक्रिया पूर्व में है ना, वैशेषिक प्रक्रिया वो वैशेषिक परीक्षा, वैशेषिक परीक्षारंभे तत् प्रक्रिया अनुगतेन निदर्शनेन, वैशेषिक प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। टीका में उसी प्रकार के दिया था, वैशेषिक मत परीक्षारंभ है, तो इसलिए महाराज जी वहाँ परीक्षा करवाए हैं। और पूर्व में जो पढ़ा गया किताब उसमें भी परीक्षा किया गया। अच्छा, टीका में सच प्रतीक के आगे पूर्व पक्ष ने अनुमान दे दिया, विमतम सावयवम क्षित्यादिकम, जो क्षित्यादि है सावयवम, स्व न्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्य आरब्धम, स्व न्यून अपने से न्यून परिमाण वाला पदार्थों का संयोग सचिव अनेक द्रव्य से बनेगा। कोई भी सावयव पदार्थ क्षित्यादि ये सब संयोग से बनेगा, संयोग होगा जिनका वो स्व से न्यून परिमाण होगा और वो अनेक होंगे। क्यों हेतु देते हैं, कार्य द्रव्यत्वात् पटाधिपत, ये पूर्व पक्ष अनुमान देता है, इसके ऊपर आगे विचार होगा। ननु एतावता सिद्धांति पूछता है, ननु एतावता कथम परमाणु सिद्धि, ये अनुमान से परमाणु कैसे सिद्ध हो जाएगा। तत्रह वैशेषिक कह रहा है भाष्य में, सचायम अवयवावयवी विभागो यतो निवर्तते स्व अपकर्ष पर्यंत गतः परमाणु। अभी सावयव हो गए जो सब कार्य द्रव्य है, ये जो अवयव अवयवी इनका विभाग, अवयवी है तो उनका अवयव रहेगा, वो अगर अवयव जो है वो भी अवयवी है तो फिर उसका अवयव रहेगा। यतो निवर्तते, जहाँ से और वो अवयव नहीं हो पाएगा, स्व अपकर्ष पर्यंत गतः, वो अवयव विभाग सहकार तो विभाग, अवयव अवयवी विभाग अपकर्ष पर्यंत गत अंतिम तक चला गया, तो वो हो गया परमाणु, जिसके आगे और विभाग नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं विमतं सावयवत्वं पक्षता अवच्छेदकम, क्योंकि पूर्व पक्ष का जो अनुमान था विमतं सावयवम क्षित्यादिकम, उसमें पक्षता पक्ष हो गया विमतं सावयवम क्षित्यादिकम, पक्षता अवच्छेद को हो गया सावयवत्वम। अभी यहाँ कहते हैं विमतं सावयवत्वम, ये पक्षता अवच्छेदकम यतो निवर्तते, जहाँ और सावयव नहीं रह पाएगा, स न्यून परिमाणस्य अपकर्षस्य पर्यंतत्वेन अवसान भूमित्वेन अवगतः परमाणु इत्यर्थ। जहाँ से ये पक्षता अवच्छेद की निवृत्ति हो जाएगा, अर्थात जो सावयव नहीं होगा वो हो गया न्यून परिमाण, तो न्यून परिमाणस्य अपकर्षस्य, वही अपकर्ष सबसे छोटा हो गया, पर्यंतत्वेन अवसान भूमि, वहाँ परित अंत सीमा हो गया, अवसान भूमि विभाग का अवसान भूमि अंतिम हो गया, अवसान भूमित्वेन अवगतः वो परमाणु कहा जाएगा, परमाणु इत्यर्थः। यावत् सावयवम् अनुमान प्रवृत्ते है द्यणुक न्यून द्रव्यम निरवयवम सिद्ध्यति इति भाव, यावत् सावयवम् अनुमान प्रवृत्ते है, सावयव अनुमान प्रवृत्ते है पंचमी, तो उस यावत जब तक ये सावयव अनुमान प्रवृत्त हो पाएगा उससे क्या सिद्ध होता है, द्योणु को न्यून द्रव्यम, द्योणु को भी सावयव हो गया और वो भी उसका कहाँ से आरंभ होगा, कहते हैं अपने से न्यून द्रव्य से, तो द्योणु को न्यून द्रव्य जो होगा वो निरवयव सिद्ध होगा। क्यों कहेंगे, वहां से सावयव अनुमान का निवृत्ति हो गया आगे, और द्योणुक में अंतिम होगा अनुमान, उसके आगे नहीं हो पाएगा। जगत नित्यत्व वादात, ये मीमांसक लोग कहेंगे जगत नित्य है, जगत नित्यत्व वादात कार्य द्रव्य तो हेतु असिद्धि। ये वैशेषिक जो अनुमान दिया था विमतं सावयवं क्षित्यादिकं स्व न्यून परिमाण संयोग सचिव अनेक द्रव्य आरब्धम कार्य द्रव्यत्वात्, तो ये जो क्षित्यादि जगत है इसको कार्य द्रव्य कहता। मीमांसक कहते हैं जगत नित्य है, दे कार्य द्रव्य तो हेतु ही नहीं रहेगा, कार्य द्रव्य तो अगर जगत में नहीं रहेगा तो ये पक्ष में तो हेतु ही नहीं रहा, हेतु असिद्ध हो गया। इसको कहते हैं हेतु जगत, जगत नित्यत्व वादात, जगत नित्य कहा जाने से कार्य द्रव्य तो रूप का हेतु असिद्धि इति बदंतम मीमांसकम प्रति आह, वैशेषिक कहता है भाष्य में। सर्वं चेदं जगत भीर जगत गिरी समुद्रादिकं सावयवं सावयवत्वाच्च आद्यंतवत। सर्वं च इदं जगत कौन है, इसमें क्या क्या है, कहते हैं गिरी समुद्रादिकं ये सब सावयवं सावयवत्वाच्च आद्यंतवत, सावयव होने से आद्यंतवत भी हो जाएगा। बदंतम सांख्यम इति शेष जगत नित्यत्वाद। अच्छा ठीक है, ये सांख्य लोग भी तो उनका प्रधान नित्य है ना, ठीक है वो भी हो जाएगा। मीमांसक लोग भी कहते हैं सांख्य ठीक है, क्योंकि यहाँ मीमांसक का तो विचार ही नहीं लाया गया कुछ, ये सांख्य का ही खंडन कर दिया आगे वैशेषिक। अच्छा बदंतम सांख्यम प्रति ठीक है, प्रत्याह प्रतिकूल न आह आह वैशेषिक अभी कहता है कह दिया सर्वम चैत जगत ये सावयव है। अच्छा आगे टीका में विमतम आद्यंतवत, भाष्य में कह दिया गया सावयवम और सावयवत्वाच आद्यंतवत, सावयवत्व का हेतु बना करके आद्यंतवत ये भी कह दिया गया। इसको अभी टीका में कहते हैं विमतम आद्यंतवत सावयवत्वाद पटवत, ये दूसरा अनुमान से ये जगत आद्यंतवत अर्थात सृष्टि प्रलय वाला होगा, इसलिए जो नित्य कहते हैं वो नित्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जगत नित्य कहने वालों को ये कहता है तो कह दिया तो सिद्ध कर दिया जगत नित्य नहीं होगा। तो ये जो सांख्य लोग आकर के हेतु को असिद्ध कह रहे थे, कार्य द्रव्य तो जगत में नहीं रहेगा हेतु असिद्ध कह रहे थे, उसका तो निराश कर दिया। हेतु असिद्धिम निरस्य अप्रयोजकत्व निरस्यति, अप्रयोजक अर्थात हेतु जहाँ साध्य को प्रमाण नहीं करवा पाएगा वो हेतु को कहा जाएगा अप्रयोजक, किंतु हेतु का प्रयोजन है साध्य का सिद्धि कराना, अगर नहीं कर पाएगा तो हेतु अप्रयोजक हो जाएगा। हेतु और असिद्धि निराश करके हेतु अप्रयोजक इसका भी निराश करते हैं भाष्य में। हाँ वैशेषिक सांख्य लो जगत नित्य कहते हैं वो निराश कर दिया। अभी ये हेतु अप्रयोजक है अर्थात साध्य का सिद्धि नहीं करवा पाएगा, इसका निराश करते हैं अर्थात हेतु प्रयोजक है भाष्य में। न च अकारणेन कार्येण भवितव्यम इति अतः परमाणवो जगतः कारणम इति कणभुक अभिप्रायः। अकारणेन कार्येण भवितव्यम ये भाववाची प्रयोग कर दिया गया, तो अगर इसका कर्तृवाची प्रयोग कर देंगे तो तृतीया प्रथमा हो जाएगा, भाववाची प्रयोग होने से जो कर्ता होते हैं वो सब अनुक्त हो जाएंगे होकर के तृतीया हो जाएंगे, तो अगर हम उसको कर्तृवाची कर देंगे तो वो प्रथमा हो जाएगा अर्थात कारणम ना अकारणम कार्यम न भवति, नच अकारणम कार्यम भवति, कार्यम अकारण नहीं होगा। अकारण का कैसे विग्रह कहेंगे, न विद्यते कारणम यस्य अकारणम बहुव्रीहि समास अविद्यमानम कारणम यस्य, तो कोई कार्य होगा और उसका कारण नहीं रहेगा ऐसा नहीं हो पाएगा। इति अतः इसलिए क्या सिद्ध होगा, परमाणवो जगतः कारणम, परमाणु ही जगत का कारण है क्योंकि जगत कार्य है उसका कारण रहेगा परमाणु। जगत कार्य क्यों हुआ, कहते हैं सावयवत्व, तो ये विमत आद्यंतवत आद्यंतवत आदि अंत वाला अर्थात कार्य कार्य क्यों है सावयव होने से, सावयव क्यों है कहते हैं जैसे पट दिखता है ऐसे क्षित्य आदि को भी सब सावयव। टीका में ते कतिविधा, ये जो परमाणव कह दिए परमाणव जगत कारण, ये परमाणु कितने प्रकार की है ते कतिविधा। टीका में ते कतिविधा इति आकांक्षायाम आह, परमाणु कितने प्रकार भाष्य में कहते हैं, तानी इमानी चत्वारी भूतानी भूम्युदक तेज पवनाख्यानी सावयवानी उपलभ्य चतुर्विधा परमाणव परिकल्प्यन्ते। तानी इमानी ये जो परमाणु चत्वारी, अच्छा चत्वारी भूतानी ये चार भूत भूमि उदक तेज पवनाख्यानी ये सावयवानी ये सावयव है उपलभ्य चतुर्विधा परमाणव परिकल्प्यन्ते, चार प्रकार की परमाणु है। अच्छा परिकल्प्यन्ते यहाँ तक वाक्य का आधा में, आगे टीका में प्रलय तेषामपि नाशात न जगत कारणत्वम इति आशंक्य। प्रलय अवस्था में उनका भी नाश हो जाएगा वेदांती पक्ष से कहा जाएगा, तो नाश हो जाएगा तो फिर वो जो परमाणु जगत का कारण नहीं होंगे, वेदांती कहेगा वहां सांख्य भी कहेंगे, वो तो कहेंगे अंतिम में गुण ही रहेगा प्रधान, बाकी तो सब नाश हो जाएगा। प्रलय में ये परमाणु का भी नाश हो जाने से वो जगत का कारण नहीं बनेंगे ऐसा आशंका करने से भाष्य में वैशेषिक कह रहे हैं वाक्य का आधा से, तेषां च अपकर्ष पर्यंत गतत्वेन परत्व विभाग असंभवात विनश्यतां पृथिव्यादीनां परमाणु पर्यंतो विभागो भवति स प्रलय काल। तेषां च तेषां अर्थात ये जो चार भूत अपकर्ष पर्यंत गतत्वेन, अभी ये जो परमाणु हो गए अपकर्ष अंतिम चला गया परमाणु पर्यंत गतत्वेन, आगे परत्व विभाग असंभवात आगे वो विभाग नहीं हो पाएगा। अच्छा तेषाम का अर्थ परमाणु नाम लेना पड़ेगा क्योंकि उसका पूर्व में आया था चतुर्विधा परमाणव परिकल्प्यन्ते, तेषाम परमाणु नाम अपकर्ष पर्यंत गतत्वेन क्योंकि परमाणु ही अपकर्ष पर्यंत चला गया, भूत तो सब सावयव थे अभी परमाणु अपकर्ष हो गया। तेषाम च अपकर्ष पर्यंत गत, अपकर्ष पर्यंत गत परमाणु भूमि तो नहीं, इसलिए तेषाम च अपकर्ष पर्यंत गतत्वेन परतो विभाग असंभवात, आगे परत उससे आगे और विभाग और असंभव है होने से विनश्यतम पृथिव्यादीनाम परमाणु पर्यंतो विनाशो भवति, ये जो विनाश को प्राप्त करें पृथ्वी आदि ये परमाणु पर्यंत विभाग विभाग परमाणु पर्यंत विभाग भवति स प्रलय काल, ये परमाणु पर्यंत विभाग हो जाना यही प्रलय काल। टीका में अवयवानां विभागात नाशाद वा अवयविनो नाश, अवयवी का नाश दो प्रकार से हो सकता है, अवयवों का विभाग नाश हो जाएगा अथवा अवयव का नाश हो जाएगा, पट का नाश तंतु संयोग नाश से हो सकता है और तंतु नाश से भी हो सकता है, असमवाय कारण का नाश भी होगा समवाय कारण का नाश भी होगा, इसलिए अवयवानाम विभागात अर्थात तंतु संयोग नाशात विभाग हो गया और अविभागात अथवा अवयवानाम नाशात, अवयवों का अगर नाश हो जाएगा तंतु का नाश हो जाएगा, अवयविनो नाश अवयव का नाश हो जाएगा, दो उपाय से अवयवानाम विभाग अथवा अवयवानाम नाशात, ये अवयवी का नाश होता है। परमाणु नाम निरवयवत्वेन परमाणुना निरवयवत्वेन अवयवी विभागादेर नाश हेतुर असंभवात न नाश इत्यर्थ। अभी परमाणु निरवयव है, निरवयव होने से उसका तो और विभाग ही नहीं हो पाएगा, अवयव नहीं है, तो पदार्थ का नाश होने का दो उपाय कट गया फ्राइडे क्यों कुछ कुछ अंदर में बात करने लगे वो लोग उससे कट गया बात करने लगे अथवा वहां का व्यक्ति अथवा पता नहीं कैसे कुछ तो आवाज सुनाई दिया। अच्छा परमाणु नाम नित्यत्वेन, वो नित्य हो गया होने से अवयव विभागादेर हेतु और असंभवत्वात्, और उसका अवयव विभाग नहीं हो पाएगा। निरवयवत्वेन निरवयव होने से उसका अवयव ही नहीं है तो विभाग नहीं होगा, तो अवयव विभाग भी नहीं हो पाएगा। और निरवयवत्वेन अवयव विभागादे नाश हेतु और असंभवात्, अवयव विभाग आदि एक हो गया नाश का उपाय, एक अवयव विभाग, दूसरा हो गया अवयव का नाश। तो परमाणु निरवयव होने से अवयव विभाग आदेर आदि पद से अवयव नाश, ये सब होते हैं नाश का हेतु। ये नाश हेतु ये नहीं होगा, नहीं रह पाएगा। ये क्यों, इसमें क्या तर्क तो नहीं दिया? परमाणु नाम निरवयवत्व है इसलिए अवयव विभाग से परमाणु का नाश नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, अवयव हो तो अवयव का नाश होगा अथवा अवयव का संयोग नाश होगा, इसका तो अवयव ही नहीं है। अवयव ही नहीं है तो अवयव का संयोग भी नहीं है, अवयव भी नहीं है तो दोनों प्रकार के नाश नहीं होगा। दो प्रकार की नाश होना है, एक अवयव का संयोग नाश, एक अवयव का नाश। परमाणु का तो अवयव ही नहीं है इसलिए दोनों प्रकार के नाश नहीं हो पाएगा। नाश हेतु और असंभवात न नाश इत्यर्थ, इसलिए परमाणु का नाश नहीं होगा। तेषाम नित्यत्व फलितम सृष्टिक्रमम आह, अभी परमाणु नित्य हुआ वैशेषिक मत में, अभी सृष्टि कैसे होगा उसको दिखाते हैं भाष्य में। ततः सर्गकाले च वायवीयेषु अणुषु अदृष्ट अपेक्ष्यम कर्म उत्पद्यते, तत्कर्म स्वाश्रयम अणुम अणुअंतरेण संयुनक्ति, ततो द्योणुकादिक्रमेण वायुर उत्पद्यते। सर्ग जब आरंभ होगा सृष्टि, वायवीयेषु अणुषु वायु का जो परमाणु है उसमें अदृष्ट अपेक्ष्यम कर्म उत्पद्यते, अदृष्ट के अपेक्षा से कर्म उत्पत्ति हो जाएगी। तत्कर्म जिस अणु में कर्म हुआ वो क्या करेगा, स्व आश्रय अणु, वो कर्म का जो आश्रय है अणु, उस अणु को अणुअंतरेण संयुनक्ति, वो कर्म इस अणु को दूसरा अणु से संयोग करवा देगा। होने से तत्व द्विणु को उत्पन्न हो गया, द्विणु का अधिक्रमेण वायु उत्पद्यते, एवं अग्निर एवं आप एवं पृथ्वी, ये सब पदार्थ सृष्टि हो जाएंगे। एवं एवं शरीरं सेन्द्रियम इति, शरीर भी आरंभ हो जाएगा इंद्रिय के साथ सेन्द्रियम। एवं सर्वम इदं जगत अणुभ्यः संभवति, ये सारे जगत अणु से ये संभव हो जाएगा। अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो द्योणुकादि गतानि रूपादीनि संभवन्ति तंतुपट न्यायनेति कानादा मन्यन्ते। अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो, अणु में अभी जो रूप है ये तो द्रव्य का सृष्टि कह दिया, द्योणु को हो जाएगा, त्रिअणु को आगे होकर के पृथ्वी बन जाएंगे, शरीर भी हो जाएगा, इंद्रिय भी हो जाएगा, ये सब द्रव्य हो गए। गुण सृष्टि के लिए कहते हैं अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो, अणु में जो रूप है, द्योणुकादि गतानि रूपादीनि संभवन्ति। अच्छा, अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो पंचमी है, उससे द्योणुकादि गतानि रूपादीनि संभवन्ति उत्पद्यन्ते हो जाएंगे। जैसे तंतुपट न्याय ने द्रव्य में जैसे हुआ, द्रव्य को दृष्टांत दे करके गुणों को भी दार्शनिक कहते हैं। इति काणादा मन्यन्ते, इनका ये प्रक्रिया है। टीका में एवं काणाद मतस्य मान मूलत्वात् तेन वेदांत समन्वयस्य विरोधात् असिद्धिरिति पूर्वपक्षे फलम्। एवं अनेन प्रकारेण काणाद मतस्य मान मूलत्वात्, ये प्रमाण है महर्षि कह रहे हैं, तो होने से उनका जो सृष्टि प्रक्रिया है परमाणु से द्विणु का क्रम से आगे, तो ये जो सृष्टि प्रक्रिया है, तो अभी कहते हैं कि वेदांत किंतु कहता है कि ये चेतन ब्रह्म से जगत उत्पत्ति और उस ब्रह्म में वेदांत का समन्वय, तो अभी काणाद लोग जैसे परमाणु से द्विणु को क्रमेण जगत उत्पत्ति कह रहे हैं, वेदांत कुछ अलग कह रहे हैं, इसलिए वेदांत का साथ ये काणाद मत का विरोध हुआ। पर काणाद मत मान मूलत्वात्, इसलिए वेदांत मत का विरोध होने से वेदांत मत असिद्धिर इति पूर्व पक्षे फलम। वेदांत समन्वय के साथ विरोध हो गया। वेदांत कहता है कि जगत कारण चेतन ब्रह्म है और वेदांत उसी में समन्वय है, तो यह भी समन्वय का विरोध हुआ क्योंकि कारणांतर मत प्रमाण मूलक है। ये पूर्व पक्ष का फल हुआ। सिद्धांत कहते हैं तस्य भ्रांति मूलत्वाद अविरोध इति सिद्धांत यदि कारणादमत भ्रांति मूल है होने से वेदांत समन्वय में कोई विरोध नहीं है। भाष्य में तत्रेदम अभिधीयते कारणादमत का विषय में ये कहा जाता है विभागावस्थानां तावद अणूनां संयोगः कर्मापेक्षो अभ्युपगंतव्यः। जिसमें प्रलय हो गया परमाणु से विभाग अवस्था में है, विभाग अवस्थानम तावत अणुनाम अणु परमाणु नाम संयोग परमाणु का संयोग कैसा होगा कहते हैं कर्म अपेक्षा कर्म कर्मण अपेक्षा यस्मिन कर्म को अपेक्षा करके अभी संयोग होगा अभ्युपगंतव्य है ऐसा आपको मानना पड़ेगा। कर्म बताम तंतु आदि नाम संयोग दर्शनात् तंतु आदि में संयोग तभी होता है जब वो तंतु में कोई कर्म होता है तभी संयोग होता है, जिसमें कोई कर्म नहीं है उसमें संयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए संयोग असमवाय कारण कर्म कहते हैं। तो कर्म बताम संयोग होता है और कर्मणश्च कार्यत्वात् कर्म जो होगा वो कोई नित्य नहीं वो कार्य है, कार्यत्वात् निमित्तम किमपि अभ्युपगंतव्यम कुछ निमित्त होगा तभी कर्म हो पाएगा। और अनभ्युपगमे अगर कोई निमित्त के बिना कर्म होगा मानेंगे तो निमित्त अभावात अणुसु आद्यम कर्म स्यात्। तो कोई अगर आप निमित्त नहीं मानेंगे तो फिर कर्म अणु में कर्म नहीं हो पाएगा। अनभ्युपगमे अनभ्युपगमे अर्थात कार्य के लिए कोई निमित्त अगर नहीं मानेंगे तो निमित्त अभावात अणुसु आद्यम कर्म अनभ्युपगमे निमित्त अभावात अणुसु न है अनभ्युपगमे निमित्त अभावात न अणुसु आद्यम कर्म स्यात् अणु में आद्य कर्म प्रथम कर्म भी नहीं हो पाएगा। संयोग में निमित्त कर्म कर्म होने से संयोग होगा और वो लोग कहते हैं कि अदृष्ट आदि अपेक्षा से कर्म होगा। सिद्धांत कह रहा है कि ये जो अदृष्टादि अपेक्षा से आप कर्म कहते हैं आगे उसको खंडन करेंगे, अभी तो सिद्धांति खाली अपना मुख्य मत कह रहा है। तो उनको मानना पड़ता है कि कर्म होने से संयोग होगा और कर्म के लिए कोई निमित्त चाहिए और निमित्त अगर नहीं मानेंगे तो कर्म ही नहीं हो पाएगा। यहाँ तक तो सिद्धांति क्यों कह दिया, वो लोग कहेंगे क्यों निमित्त नहीं मान पाएंगे, हम अदृष्ट को निमित्त मानते हैं ना। सिद्धांति आगे उसका निराकरण करेगा। टीका में प्रलये विभक्तानां परमाणुनां अन्यतर कर्मणो अन्यतर कर्मणो उभय कर्मणा वा संयोगो वाच्य। प्रलय अवस्था में सब परमाणु विभक्त अवस्था में रहेंगे, अलग अलग होकर के रहेंगे। अन्यतर कर्म कोई एक परमाणु में कर्म हो तो दूसरा परमाणु के साथ वो संयुक्त हो जाएगा, अथवा उभय कर्मण एक तर कर्मण संयोग इसमें दृष्टांत क्या देते हैं, एक तर कर्म होकर के संयोग हो जाएगा, हस्त उत्पीठिका नहीं तो देते हैं वृक्ष विहंगम पक्षी और वृक्ष पक्षी में ही कर्म होगा वृक्ष में तो नहीं होता संयोग हो जाता है, और उभय तो कर्म जो मैं सही हो संयोग तो उभय तो कर्म होता है। टीका में कहते हैं परमाणु नाम अन्यतर कर्मणा उभय कर्मणा वा कोई एक में कर्म हो अथवा दोनों में कर्म हो करके संयोग वाच्य कहना पड़ेगा। और कर्मणश्च निमित्तम प्रयत्नादिकम दृष्टम कर्म का निमित्त प्रयत्न ये तो लोक में देखा गया अभी यथा प्रयत्नवत आत्म संयोगात आत्म संयोग ना आत्मा क है आत्म संयोगात ना जैसा प्रयत्नवद प्रयत्न वाला मतुप है प्रयत्न वाला आत्म संयोगात देह चेष्टा नया एक मत में प्रयत्न आत्मा में होगा आत्मा हो जाएगा प्रयत्न वन तो प्रयत्न वाला आत्मा का संयोग से देह में चेष्टा होती है तो इसलिए प्रयत्न होने पर ही आगे चेष्टा होगी। और वायुवादि अभिघाताद वृक्षादि चलन वायु का अभिघात से वृक्ष में चलन होता है अभिघात से अथवा प्रयत्न हो करके ये चेष्टा होगा, कर्म होगा। और हस्त नोदनाद ईश्वादि गमनम, हस्तस्य नोदनाद, हस्त का चालन होने से ईशु ईशु वाण तीर, तीर का गमन होता है हस्त का चालन होने से। हस्त नोदनाद ईश्वादि गमनम, ईशु ईशु वाण, हस्त का चालन करता है तभी बाण का क्षेपण होता है। तद्वत अभी इतने जगह दिखा दिए कि कोई कर्म हो करके ही कुछ आगे संयोग होता है, और वो कर्म के लिए कोई निमित्त रहता है, प्रयत्न निमित्त हो गया। तद्वत अणु कर्मणो दृष्टम निमित्तम अभ्युपगम्यते नवा, अभी सिद्धांति पूछता है, सर्वत्र दिखा गया कि कोई निमित्त है कोई कर्म होने के लिए, अभी तद्वत अणु में जो कर्म होगा उसके लिए दृष्टम निमित्तम अभ्युपगम्यते नवा, अन्यत्र जहाँ भी कर्म हुआ कोई ना कोई निमित्त होता है, तो अभी अणु में भी कोई निमित्त है नहीं है, कहेंगे नहीं है निमित्त नहीं है, निमित्त के बिना कार्य हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए कहते हैं द्वितीय कर्म अनुत्पत्ति, कर्म तो नहीं होगे। और आद्य आद्य अर्थात तो कोई निमित्तम दृष्टम, तो प्रयत्न आदे है, कहेंगे क्या निमित्त है कर्म के लिए निमित्त, जैसे प्रयत्न, कहते हैं प्रयत्न आदे है सृष्टि उत्तर कालीनत्वाद इति उभयथा भी न कर्म संभवते, प्रयत्न से कोई कर्म हो पाएगा, प्रयत्न तो सृष्टि होने के बाद ही होगा, इसलिए सृष्टि होने से पहले उभयथापि निमित्त माने निमित्त न माने दोनों प्रकार से कोई कर्म नहीं हो पाएगा। निमित्त मानेंगे तो प्रयत्न को निमित्त मानेंगे, सृष्टि से पहले प्रयत्न ही नहीं है, और निमित्त नहीं मानेंगे तो कोई कर्म नहीं हो पाएगा। अतः कर्म असंभवात तस्य संयोग पूर्वक द्योणुकादि सर्गस्य अभाव इति सूत्रस्य। अतः कर्म अभावात, कोई कर्म असंभवात, आद्य कर्म संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए तस्य तस्य अर्थात वैशेषिक मतस्य संयोग पूर्वक द्योणुकादि सर्गस्य अभाव, द्योणुक आदि संयोग हो करके आगे सृष्टि होगा ये सब नहीं हो पाएगा इति सूत्रार्थ। आगे भाष्य में अभ्युपगमे, कोई अगर निमित्त नहीं रहेगा तो कर्म नहीं हो पाएगा, अगर कोई निमित्त मानेंगे अभ्युपगमे अपि, यदि प्रयत्न को निमित्त मानेंगे, अथवा जैसे वायु अभिघात से वृक्ष में चलन होता है अभिघात आदिर्वा, यथा दृष्टम किमपि कर्मणो निमित्तम अभ्युपगम्येत, जैसे लोक में दिखा गया प्रयत्न होकर के अभिघात आदि होकर के कोई कर्म बनता है, इस प्रकार की यथा दृष्टम उदाहरण के आधार पर हम कोई भी अगर निमित्त अगर स्वीकार करेंगे तो तस्य असंभवात, वो निमित्त जो मानेंगे प्रयत्न अथवा कोई अभिघात इत्यादि ये सब सृष्टि होने के बाद ही हो पाएंगे, इसलिए सृष्टि प्राग तस्य असंभवात निमित्तस्य असंभवात एव अणु आदि अणुसु आद्यं कर्म न एव अणुसु आद्यं कर्म स्यात् असंभवात नैव अणु अणुसु आद्यं कर्म स्यात्, इसलिए अणु में आद्य कर्म ही नहीं हो पाएगा। नहीं तस्याम अवस्थायाम आत्मगुणः प्रयत्नः संभवति, प्रयत्न भी नहीं हो पाएगा अभिघात भी नहीं हो पाएगा। प्रयत्न क्यों कहते हैं, प्रयत्न आत्मगुण, तो ठीक है आत्मगुण प्रलय काल में आत्मा रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो उसका गुण प्रयत्न वो भी रह जाएंगे, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा वैशेषिक। सिद्धांत कहते हैं कि नहीं तस्याम अवस्थायाम, तस्याम अवस्थायाम प्रलय काले आत्मगुण प्रयत्न नहीं संभवती, सिद्धांत कहते हैं क्यों, शरीर अभाव, प्रयत्न आत्मा में होगा किंतु शरीर अवच्छेद न, नहीं तो आत्मा व्यापक है, तो अगर आत्मा अवच्छेद मतलब शरीर अवच्छेद न आत्मा में प्रयत्न नहीं मान करके खाली आत्मा मात्र में प्रयत्न मानेंगे ये तो सर्वत्र होना चाहिए, फिर देवदत्त आत्मा व्यापक है उसका शरीर छोड़कर के अन्यत्र भी प्रयत्न हो, किंतु ऐसा नहीं होता है, इसलिए शरीर अभाव तो प्रयत्न भी नहीं हो पाएगा। शरीर प्रतिष्ठे ही मनसी आत्मनः संयोगे सती आत्मगुणः प्रयत्नो जायते, शरीर प्रतिष्ठिते मनसी, शरीर बनेगा तो उसमें प्रतिष्ठित होगा मन, मन तो नित्य है किंतु शरीर बनने से उसमें प्रतिष्ठित होगा, शरीर प्रतिष्ठित जो मन, उस मन का आत्मन संयोगे, आत्मा का संयोग होने पर सती आत्मगुण प्रयत्न जायते। आत्मा भी नित्य है, मन भी नित्य है, किंतु जब तक वो मन शरीर में प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक प्रयत्न नहीं हो पाएगा। मन कोई कार्य नहीं कर पाएगा जब तक शरीर नहीं होगा। आत्मगुण प्रयत्न ये नहीं जायते। एतेन अभिघातादि दृष्टम निमित्तम प्रत्याख्यातव्यम। जैसे वायु का अभिघात से वृक्ष में चलन होता है, तो सृष्टि का प्राग ये तो वायु इत्यादि नहीं, अभिघात से कुछ होगा। अभिघात वो भी शरीर होगा तभी तो अभिघात होगा, शरीर नहीं है तो ना प्रयत्न होगा ना अभिघात होगा। सर्गोत्तर कालम ही तत्सर्वम, तत्सर्वम अर्थात प्रयत्न अभिघात इत्यादि ये सब शरीर उत्तर काल होने से नाद्यस्य कर्मणो निमित्तं संभवति। इसलिए प्रथम कर्म के लिए कोई निमित्त नहीं है। टीका में स्थिरस्य वेगवत द्रव्य संयोग, संयोग है ना, संयोगा है, संयोग संयोग। स्थिरस्य वेगवत द्रव्य संयोग विशेषो अभिघातः स एव चलस्य नोदनम इति भेद। ये तर्क संग्रह तो कहते हैं कि शब्दा जनक संयोग अभिघात, कंठ तालु अभिघात ना, वो तो शब्द जनक नोदनम, नोदनम शब्दा जनकम नोदनम, शब्द जनक अभिघात, कंठ तालु अभिघात होने से शब्द होता है, इसलिए शब्द जनकम अभिघात शब्दा जनकम नोदनम। यहाँ कहते हैं कि वेगवत स्थिर के साथ वेग वाला द्रव्य का संयोग होगा तो अभिघात, एक स्थिर कंठ और एक वेगवत जिह्वा, तो कंठ और जिह्वा ये संयोग हो जाने से अभिघात। स एव चलस्य नोदन, चलस्य वेगवत द्रव्य संयोग नोदन, एक चल दूसरा वेगवत इसको नोदन कहेंगे, अर्थात एक चलो दूसरा वेगवत, अर्थात दोनों चलो हो गए, दोनों चलो से नोदन होगा, तो शब्दा जनकं नोदनम कहते हैं ना, तो विपरीत हो गया। ये आकाश का लक्षण हो गया ना, शब्द जनक संयोग अभिघात शब्दा जनक नोदन, ठीक तो है। तो भी ये किंतु कुछ दूसरा दे दिए, स एव चलस्य नोदन, क्या दिए, जब वेगवान द्रव्य के साथ विलक्षण संयोग होता है, वेगवान द्रव्य के साथ विलक्षण संयोग होता है, हाँ। किसी स्थिर वस्तु का जब वेगवान द्रव्य के साथ विलक्षण संयोग होता है जिससे शब्द उत्पन्न होता है उसी संयोग विशेष को अभिघात कहते हैं, हाँ ठीक है। और वह संयोग विशेष जब चल पदार्थ में होता है तब उसे नोदन कहते हैं। चल पदार्थ में संयोग होगा तब उसे शब्द नहीं होगा, स्थिर वस्तु के साथ होगा वो अभिघात होगा, और चल पदार्थ पदार्थ के साथ होगा तो नोदन होगा। जब एक स्थिर है और एक वेगवान है, एक स्थिर है एक वेगवान है, संयोग हो गया और इसे शब्द हुआ, शब्द होने से अभिघात कहेंगे, और एक वेगवान है और दूसरा चल है, यह संयोग होने से शब्द नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलो कैसे होगा, अभी दोनों चलो हो गए ना, एक चलो दूसरा वेगवान, तो ऐसा तो यहाँ तो दिया है और हिंदी वाला भी ऐसे ही लिख दिए, तो ये कैसे, तो यही हो गया कि शब्द होगा तो अभिघात होगा, नोदन के लिए शब्द नहीं दिए हैं, शब्द होगा बोल करके दिए नहीं, तो वही हो गया कि शब्द होगा तो अभिघात, शब्द नहीं होगा तो नोदन, यही मान लिया जाएगा, क्योंकि दो चल रहे चलते रहेंगे तो शब्द होगा तो ये तो अगर संयोग होगा तो भयंकर शब्द होगा। स एव चलस्य नोदनम इति भेद, ठीक है यहाँ दिए हैं। अच्छा आगे दृष्ट निमित्त अभाव अपनी ये सांख्य अभी वैशेषिक कहेगा ठीक है। जो दृष्ट निमित्त होता है कर्म के लिए या तो प्रयत्न अथवा अभिघात ये नहीं होने पर भी दृष्ट निमित्त अभाव अपनी अदृष्टवत आत्मसंयोगात अणुसु कर्म इति अदृष्टवद आत्मा वद मतु अदृष्ट वाला जो आत्मा है वो आत्मा का संयोग से अणु में कर्म हो जाए इस प्रकार की वैशेषिक कहता है इति संकते भाष्य में। अथ अदृष्ट आद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्येत अदृष्ट से परमाणु में आद्य कर्म होगा ऐसे कहते हैं न्यायिक लोग उच्येत। टीका में विकल्प पुरह सरं दूषयति अदृष्ट वाला आत्मा उससे संयोग होगा परमाणु उससे कर्म होगा अगर ऐसा कहेंगे तो तत्पुनर आत्म समवायी वा अणु समवायी वा वो जो अदृष्ट ये आत्मा में रहेगा अथवा अणु में रहेगा कहेंगे अदृष्ट आत्मा में रहते ना अणु में कैसे अदृष्ट हो जाएगा अणु तो कोई जड़ पदार्थ है ना उसमें अदृष्ट कैसे होगा तो वेदांत ये विकल्प करता है तो न्यायिक उसको कहेगा कि ये अणु जड़ में कैसे अदृष्ट रहेगा तो वेदांती उसको कहेगा आत्मा आपका आत्मा क्या चेतन है न्यायिक का आत्मा चेतन है क्या उनका चेतन तो ज्ञान है जब ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा में तभी आत्मा चेतन जैसा लगेगा उनका मत में तो आत्मा जड़ है तो आत्मा भी जड़ है अणु भी जड़ है तभी आत्मा में क्यों अदृष्ट होगा क्यों अणु में नहीं होगा इस दृष्टि से सिद्धांती विकल्प करता है कि वो अदृष्ट आत्मा समवायी वा अणु समवायी वा। टीका में जड़वद जड़ात्मवद अणुर आश्रयत्वम किम न स्याद इति मत्वा विकल्प कृत इति मंतव्य सिद्धांती विकल्प कर दिया अदृष्ट आत्मा में होगा अणु में होगा कोई पूछेगा अणु में कैसे होगा सिद्धांती कहता है कि जड़वत अणुर आश्रयत्वम किम न स्याद तो आपका तो आत्मा भी जड़ है जड़ आत्मवत आत्मा जैसे जड़ है अणु भी जड़ है तो उसमें क्यों नहीं रहेगा अदृष्ट किम न स्याद इति मत्वा विकल्प कृत अत्रापि सूत्रम योजयति। तो अगर अणु में अदृष्ट अथवा आत्मा में अदृष्ट ये दोनों उपाय से ही नहीं हो पाएगा भाष्य में उभय थापि न अदृष्ट निमित्तम अणुषु कर्म अवकल्पेत अदृष्टस्य अचेतनत्वात् उभय थापि अदृष्ट को चाहे आप आत्मा में माने आत्मा भी अचेतन है अदृष्ट भी अचेतन है दो अचेतन ये कैसे कर्म आरम्भ करेंगे और अगर परमाणु में भी अणु में भी मानेंगे अदृष्ट तो भी ये दोनों अचेतन है दोनों अचेतन होने से कर्म आरंभ नहीं हो पाएगा। नहीं अचेतनम चेतन अनधिष्ठितम स्वतंत्रं प्रवर्तते प्रवर्तयति वेति सांख्य प्रक्रियायाम अभिहितम अचेतन चेतन से अनधिष्ठित होकर के स्वतंत्र प्रवृत्त हो जाएगा प्रवर्तते अथवा प्रवर्तयति वा इति ये संभव नहीं है सांख्य प्रक्रियायाम अभितम सांख्य प्रक्रिया निराकरण के समय में ये बात कहा गया था चेतन अधिष्ठित अचेतन वही कर्म हो सकता है। टीका में जीवाधिष्ठितम अदृष्टम निमित्तम अस्तु ठीक है अभी आत्मा में अर्थात आत्मा अचेतन होने से ये कर्म नहीं हो पाएगा किंतु अभी जीव अधिष्ठितम अदृष्टम अर्थात जीवात्मा अधिष्ठितम अदृष्टम ये निमित्त हो आत्मनश्च भाष्य में आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्यस्य तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात् आत्मा जिसमें अनुत्पन्न चैतन्य उनका मन में मत में चैतन्य हो गया बुद्धि ज्ञानम ज्ञान ही चैतन्य और प्रलय काल में कोई ज्ञान नहीं हो रहा है आत्मा में नहीं होने से आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्य से बहुब्री है अनुत्पन्नम चैतन्यम यस्मिन आत्मनि वो आत्मा तस्याम अवस्थायाम प्रलय काले अचेतनत्वात् प्रलय काल में उनका आत्मा अचेतन क्योंकि चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हुई है। टीका में अचेतनत्वात् अधिष्ठातृत्वम् न अधिष्ठातृत्वम् इति शेष आत्मा अचेतन है इसलिए अधिष्ठाता भी नहीं बन पाएगा। भिन्नस्य भिन्न ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अग्रे निराकरिष्यते इसलिए जीवात्मा तो अधिष्ठाता नहीं हो पाएगा उसमें चेतन नहीं है चेतन चैतन्य अर्थात ज्ञान नहीं है तो पूर्व पक्ष कहेगा कि नहीं नहीं ईश्वर अधिष्ठित परमाणु हो जाएगा और ईश्वर का ज्ञान नित्य है इसलिए ईश्वर तो नित्य चेतन होगा, उससे प्रयत्न हो जाएगा। ये कहेगा सिद्धांत कहता है कि भिन्न ईश्वर अधिष्ठाता बनेगा परमाणु का, और परमाणु में कर्म होगा, इसका तो आगे निराकरण करेंगे। अचेतनत्वम अदृष्टस्य कर्म निमित्तत्व अभावे हेतुरुक्त। इसलिए अदृष्ट अचेतन हुआ, परमाणु अचेतन और आत्मा अचेतन, सब वो कर्म का निमित्त नहीं बनेंगे, कर्म निमित्तत्व अभावे हेतु कहा गया। अचेतनत्वम कर्म निमित्त का अभाव में हेतु बन गया, अदृष्ट अचेतन है इसलिए कर्म का निमित्त बनेगा नहीं, ये कह दिया गया। आगे हेतु अंतरम आह भाष्य में आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच न अदृष्टम अणुषु कर्मणो निमित्तम स्याद असंबद्धात्। आत्म समवायित्व अभ्युपगमात, अदृष्ट आत्मा में रहेगा तो रहने से न अदृष्टम अणुषु कर्मणो निमित्त, अणु में कर्म का निमित्त आत्मा में रहने वाला अदृष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अदृष्ट आत्मा में, कर्म अणु में, ये नहीं होगा। न स्याद क्यों कहते हैं असंबंधात, अभी नया ही कहेगा आत्मा विभु है, असंबंध कैसे होगा, उसके लिए आगे विचार देते हैं। तो अभी वैशेषिक कह रहे हैं गुरुत्ववत अदृष्टम अपि स्व आश्रय संयुक्त क्रिया हेतु, अदृष्ट का आश्रय कौन हो गया, आत्मा। तो अदृष्ट अगर क्रिया का हेतु बनेगा तो वो आत्मा में क्रिया करेगा, ये अणु में कैसे करेगा, क्योंकि अणु तो भिन्न है। तो अभी वैशेषिक कहता है कि जिसमें गुरुत्व रहता है, कोई पिंड में गुरुत्व है और वो पिंड ऊपर से गिर गया, नीचे में जो पदार्थ है उस पदार्थ में क्रिया आरंभ कर देता है, किंतु गुरुत्व किसमें है, कहते हैं कि वो पिंड में है। तो गुरुत्व का जो आश्रय है उस आश्रय के साथ जो संबद्ध होता है उसमें भी ये गुरुत्व क्रिया आरम्भ कर दिया। इसी प्रकार की अदृष्ट आश्रित हो आत्मा में, तो अदृष्ट आत्मा में आश्रयित हो करके भी आत्मा के साथ जो संबद्ध होगा अणु उसमें क्रिया आरंभ कर देगा, ये वैशेषिक कहता है। गुरुत्वबद्ध अदृष्टम अपि स्व आश्रय संयुक्ते, स्व पद से लेंगे अदृष्ट, अदृष्ट का आश्रय हो जाएगा आत्मा, आत्मा में संयुक्त कौन हुआ है अभी अणु, तो उसमें क्रिया हेतु हो जाएगा। इति संकते भाष्य में अदृष्टवता पुरुषेण अस्ति अणुनाम संबंध इति चेत, अदृष्टवता मतुपे अदृष्ट वाले पुरुष के साथ अणुओं का संबंध है, इसलिए अदृष्ट अणु में भी क्रिया आरंभ कर देगा। इति चेत पूर्व पक्ष कहने से टीका में विभू संयोगस्य अणुषु सदा सत्वात्, अभी आत्मा का संबंध अणु के साथ हो गया और आत्मा विभु है, अणु के साथ सर्वदा संबंध रहेगा, तो होने से क्रिया सातत्य क्रिया का संतत भाव रहेगा, तो होगा तो प्रलया भाव स्याद इति दूसरे, तो फिर प्रलय ही नहीं होगा, ये तो सर्वदा सृष्टि होगा। भाष्य में संबंध सातत्यात प्रवृत्ति सातत्य प्रसंगो, संबंध का सातत्य नित्य होने से प्रवृत्ति भी नित्य होगी, तो सृष्टि चलती रहेगी, प्रलय नहीं होगा। सातत्य प्रसंग एक दोष हो गया, कहेंगे कि अन्य कोई नियामक से ये प्रवृत्ति की सातत्य कभी होगा कभी नहीं होगा, इस प्रकार होगा, इसलिए प्रवृत्ति में सातत्य क्यों रहेगा। सिद्धांत कहता है नियामकांतर अभाव, अन्य कोई नियामक नहीं है। पूर्व पक्ष टीका में इसको कहता है कादाचित का प्रवृत्तेर अदृष्ट नियमत्व अयोग्य ईश्वरात नियम इत्यतः, ये जो प्रवृत्ति होगी अदृष्ट रहा जीवात्मा में, उसके साथ संबंध हो गया अणु का, ये संबंध हो करके अणु में प्रवृत्ति होगी और ये प्रवृत्ति कादाचित का होगा। तो सिद्धांत कहा कादाचित का कैसे होगा, जीवात्मा का संबंध तो हमेशा रहेगा। वैशेषिक कहता है कि कादाचित का प्रवृत्ति के लिए अदृष्ट का नियामक ईश्वर हो जाएगा, कादाचित का प्रवृत्तेर अदृष्ट नियमत्व अयुगे अपि, जीवात्मा अदृष्ट का नियामक नहीं बनेगा, नहीं बनने पर भी ईश्वरात नियम, ईश्वर नियामक बन जाएगा, जीवात्मा में अदृष्ट उससे अणु में कर्म और उसका नियामक अदृष्ट हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि नियामकांतर अभाव, तो दूसरा नियामक कोई नहीं है। ईश्वर को भी अगर नियामक कहेंगे, ईश्वर भी नित्य है, वो भी हमेशा करवाए, तो ईश्वर में कभी परिवर्तन होने के लिए क्या कारण है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः।